Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Alemu eyyühe l-ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Metnini mukaddemede okumuş olduğumuz ilk hadisi şerifi Buhari ve Müslim Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bu hadis alimlerinden, bu ravilerden, bu kitapları telif eylemiş olan büyüklerimizden, Gümüşhaneli hocamızdan, kendisinden feyiz aldığımız hocalarımızdan, Mehmet Said Kutku hocamızdan razı olsun. O büyüklerimizin himmetlerine, teveccühlerine cümlemizi mazhar eylesin. Buhari biliyorsunuz ve Müslim en meşhur sahih hadisleri toplayan iki büyük kaynağımızdır. Bu ilk hadisi şerif de onlardan nakledilmiş. Ve bundan sonraki hadis-i şerifler de sayfanın altına kadar okuyabilirsek hepsi kıyametle ilgili hadis-i şerifler. Çünkü bu hadis-i şerifler alfabe sırasıyla göre dizilmiş, öyle tertip edilmiştir bu kitapta, Ramuzül Ahadis kitabında. Başındaki kelimeler aynı olunca tabii mevzu aynı düşüyor. Bugün de Allah'ın nasibi, kısmeti hep kıyametle ilgili hadis-i şerifler karşımıza gelecek. Tabii bu hadis-i şerifler Peygamber Efendimiz'in mübarek hadis-i şerifleridir. Onun tarafından söylenmiştir ve istikbale ait haberlerdir bunlar. Yani o zamandan çok sonra olacak kıyamet hadisesi ki bizden de sonra, yani biz de şu ana kadar görmedik, böyle bir hadiseden bahseden, istikbale ait bilgiler veren hadis-i şerifler. Peygamber Efendimiz sahih hadislerle biliyoruz ki istikbale ait bazı bilgiler veriyor ve verdiği bilgiler zamanı gelince çıkıyor. Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu araştıran insanların dikkatine sunarız. Ne söylemişse çıkıyor. İstanbul fethedilecek, fethi olunacak, muhakkak fetholunacak, lam-ı tekit ile başına lam getirerek ve sonuna da nun-u tekit-i sakile getirerek ve tüfte hanne sonunda böyle aslında normal olarak enne yok ama le getiriyor başına, bir de sonuna letüftehanne diye nunu tevkili sakile getirerek İstanbul mutlak ve mutlak fetholunacak diyor mesela Peygamber Efendimiz. Yani İstanbullu olduğumuz için hatırımıza gelen o misalden başlayalım. Ne zaman diyor? İncelemişler Diyanet İşleri dergisinde hadisi şerif sahih. Zaten hadiseler de sıhhatine delalet ediyor. O zaman daha Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'yi fethetmişler, Medine-i Münevvere ve Ceziretül Arab'ın bazı yerlerine yayılmışlar ama Suriye'ye daha gelmemişler. Suriye'de efendim Bizanslılar var. Bizanslılarla bir savaş olmuş. İşte öyle ordu çok şehit vererek Medine-i Münevvere'ye dönmüş. Öyle kalmışlar. Yani Tebük hizasında Müslümanların hududu. O zamandan, o zamanın imkansızlıklarını düşünün. Çölleri düşünün, vasıtaların kıtlığını düşünün. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İstanbul fetholunacak. Konstantiniye fetholunacak. Ama nasıl? Letüftehanne, muhakkak ve muhakkak, mutlaka ve mutlaka fetholunacak. Yani Allah belki nasip eder, belki etmez filan değil. Fetholunacak. Ve onun üzerine arkasından da buyuruyor ki fele ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyşu zâlikel ceyş. Onu fetheden ordunun komutanı ne mübarek, ne iyi bir komutandır ve o ceyş, o ordu ne mübarek bir ordudur. Ha, demek ki İstanbul'u fetheden insanlar Peygamber Efendimiz'in diliyle efendim ne güzel insanlar, ne mübarek insanlar diye methedilmiş diye hadisi şerifi duyan silahını eline almış İstanbul'u fethe gelmiş. Sahabeden Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri nerede metfundur? Eyüp Sultan dediğimiz semtte metfundur. Yani sahabe Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi hanesinde misafir eylemiş olan mihmendarı peygamberi. Peygamber Efendimiz'e hanesini açmış, buyur ya Resulallah diye. Peygamber Efendimiz'in devesi orada. Orada konakladı. Yani devemi serbest bırakın. Herkes devesinin yularına yapışıyor. Aman ya Resulallah, ne olur bizim hanemizi teşrif eyle. Herkes can atıyor, bayılıyor. Siz devemi serbest bırakın. O gideceği yeri biliyor diyor Peygamber Efendimiz. Deve geliyor, geliyor, geliyor bir meydanda, bir çöküyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzerinde biraz çöküyor, ondan sonra kalkıyor. Mescidin yeri. Mescid-i Nebevi'nin, Peygamber Efendimiz'in mescit kuracağı yer, arsa. Orada bir duruyor, bir kalkıyor. Ondan sonra yürüyor, yürüyor. Bu mübarek zat-ı muhteremin, bizim beldemizin şefaatçisi de biz Ruz-u Mahşer'de onun arkasından gideceğiz. Çünkü sahabe-i kiram bulundukları beldelerin medar-ı iftarıdır ve o beldenin ahalisi onlara tabidir. Onların peşinden gideceğiz. Onlar bizim büyüklerimiz. Onun hanesi önünde durduğu için zaten akrabası, Peygamber Efendimiz'in dayı tarafı oluyorlar. Bu mübarek zata nasip olmuş Peygamber Efendimiz'i evinde konuklamak, misafir etmek. Diyor ki ya Resulallah, üst kata sen buyur. Yok, bana alt katta oturmak yeter diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendim ne olur üste gelin. Hayır, biz kimsenin rahatını bozmak istemiyoruz gibilerden. Efendim, Efendimiz alt katta misafir oluyor. Bir keresinde yukarıdan bir testi devrilmiş veya su kabı devrilmiş. Sular akınca bir müddet, yani alt katta durduktan sonra sular alt kata akınca aşağı iniyor. Ya Resulallah, olmaz artık. Siz üste teşrif buyuracaksınız. Bu yakışık almıyor diye. O zaman Peygamber Efendimiz üst tarafa geçmiş. Sahabe burada vefat ediyor. Burada vefat ediyor. Neden? Hadisi şerifi duydular. Ne mübarek ordudur o ordu, ne mübarek komutandır o komutan diye, o mübareklik sıfatına biz nail olabilir miyiz diye 17 kadar sefer yaptılar buraya. Emeviler, Abbasiler, efendim İslam orduları harıl harıl sefer yaptılar, durdular. Bu fiili durum gösteriyor yani şeyin. Tetkik etmişler, hadislerden sağlam çıkmış mı dedi? Elbette çıktı. İstanbul fetholundu. Roma'da fetholunacak. Roma'da fetholunacak ama savaşta değil. Savaşta değil. Müslümanlar etrafını kuşatacaklar. La ilahe illallah diyecekler. O papalığın bayrağı düşecek aşağı. Roma'da fetholacak. Çünkü la ilahe illallah'ın önünde kimse duramaz. Onun öyle saltanatı vardır, öyle saltanatı vardır ki hiç kimse duramaz. Şeyde Viyana'ya gitmiştik. Viyana şehrine gittik. Dediler ki sizi Osmanlı ordusunun karargah kurduğu tepeye götürelim. Katernberg tepesine gittik. Döne döne şehre böyle hakim, manzaralı bir tepeye bizimkiler karargah kurmuşlar. Oradan şehri kuşatmayı takip edecekler. O karargah kurdukları yere gittik tabii. Oralarda gezindik, baktık. Manzaralı gazinolar falan yapmışlar, böyle görünecek yerler. Bir de kilise yapmışlar. Kiliseye de girdik. Orada müze var. Müze kısmı. O müze kısmını gezdik. Papaz çıktı geldi karşımıza. Efendim, yukarı tarafına bir resim yapmışlar. Efendim, haç galip. Efendim, la ilahe illallah bayrağı yerde. La ilahe illallah bayrağını Allah-u Teala Hazretleri arş-ı alaya yazmış. Kim yere düşürür? Ressam yapmış yani. Oraya la ilahe illallah'ı yerde yapmış. Yani Müslümanlar Viyana'yı fethedemediler. Manasına la ilahe illallah bayrağı orada mahzun yere düşmüş gibi, haç galip gibi. Haç putperestlik alametidir, küfürdür. Kıymetsizdir. Ve aşağıların aşağısı bir şeydir. La ilahe illallah da Allahu Teala Hazretlerinin saltanatının mührüdür. O mutlaka galiptir. Onu kimse mağlup edemez. Keteballahu le aglibenne ene ve rusuli. Allahu Teala Hazretleri yazdı ki, takdir buyurdu ki, mutlaka ve mutlaka her şeyde ben galibim. Ve peygamberlerim galiptir. Yani Allahu Teala Hazretleri kün dedi mi, ol dedi mi olur da, onun galip olduğunu söylemeye bile lüzum yok da, peygamberler de galip. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mazlum halindeyken, canına kastetmişlerken neler oldu? Neler oldu, neler oldu, neler oldu? Eşraf karşısına çıktı, idareciler karşısına çıktı, Mekke müşrikleri karşısına çıktı, etraftan tazikler oldu. Bir şey yapabildiler mi? yapmaya çalıştılar ama Allahu Teala Hazretleri öyle buyurmuş ayeti kerimesinde. Ben, yani gönderdiğim peygamberlerim galip gelecek. Allahu Teala Hazretlerinin takdiri böyle. Onun için Mekke'de Müslümanların eline geçti sonradan. Medine-i Münevvere'de, Ceziretül Arap'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu la ilahe illallah deryaların üstünden dalgalanıp gidecek. O da oldu. Dünyanın her yerine la ilahe illallah gitti. Bugün Güney Amerika'da Müslüman topluluklar var. Kuzey Amerika'da Müslüman topluluklar var. Bizim oradan gelmiş bir arkadaşımız diyor ki hocam ben gittiğim zaman bulunduğum şehirde hiç kimsecikler yoktu diyor. Şimdi 3 tane 4 tane cami var diyor. Allah insanlara dinini bildirecek. Varlığını, birliğini tebliğ edecek. İnanan inanacak, inanmayan cezasını çekecek ama liyehlike men heleke ambeyyinetin ve yahya men hayye ambeyyinetin. Helak olan aşikar bir şekilde belli olsun. Efendim, hayatta kalan aşikar bir şekilde belli olsun. Küfür belli olsun, iman belli olsun diye Allah-u Teala Hazretlerinin kanunu bu tarzda olduğundan Allah hem hücceti ortaya koyuyor, delili ortaya koyuyor, hem hakikatleri bildiriyor, hem de insanları serbest bırakıyor. Her insan duyuyor. Her insan biliyor. İsteyen hak yolu seçer. İsteyen menfaat hesapları yapar. Çeşit çeşit düşüncelere dalar. Efendim rahatını bozmak istemez. Batılda kalır. Tebliğ ettikten sonra Allahu Teala Hazretleri Ruz-u Mahşer'de ben peygamber göndermedim mi buyuracak. Ben size haber göndermedim mi, Kur'an-ı Kerim mi göndermedim mi buyuracak. Ne yaparsa yapsınlar. Tebliğ ettikten sonra insanlar ne nane yerlerse yesinler. Yani o bir şey değil. Allahu Teala Hazretlerinin Resulü kıyamete dair neler söylemişse onlar da olacak. Çünkü söylediklerinin bir kısmı zamanı gelince oldu. Daha zamanı gelmemişler de zamanı gelince olacak. Amenna ve sakın. Hiç şekimiz şüphemiz yok. Çünkü o hak peygamberdir. Çünkü o ve ma yantıku anil heva, hevai nefsinden konuşmaz. İn hüve illa vahyun yuha. Vahidir. Vahyi metlüdür veya vahyi gayri metlüdür ama Allahu Teala Hazretlerinin verdiği bilgilerle bunları söylemiştir. Buyuruyor ki bu Buhari'de ve Müslim'de olan hadis-i şerifte kıyamet kopmaz hatta tukatilül Yahude, Yahudilerle mukatele etmedikçe, sizler Yahudilerle karşılıklı savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Yahudilerle bir savaş olacak. Ne derecede? Hatta yekûlel haceru verâehul yehudu. Arkasında Yahudi saklanmış olan ağaç şöyle deyinceye kadar. Ya Müslümu, ey Müslüman gel ve hâzâ verâi yehudiyyun. Bu arkamdaki Yahudidir. Faktülhu, al onu öldür diye yani taş haber verecek diyor. Allahu Teala Hazretlerinin Resulü Buhari'de ve Müslim'de olan bir hadis-i şerif. Tabi bunu Yahudilerin dünyanın her bir yerine dağıldığı bir zamandaki Müslümanlar okumuşlardır bu hadis-i şerifleri, anlayamamışlardır. Yani bu Yahudiciklerden ne olacak ki? Yani yok ortada, emaresi yok, izi yok, işte kıyıda köşede filan. Ama şimdi Yahudiler Amerika'nın desteğiyle Orta Doğu'ya yerleştiler. Kudüs'ü aldılar, efendim, Mescid-i Aksa'ya girdiler. Müslümanların efendim daha aşağıdaki beldelerine sarktılar. Sina Yarımadası'na hücum ettiler. Mısırlılarla mücadelelerinde efendim orayı aldılar. Sonra anlaşma yaptılar, geri çekildiler, yarım yamalak vesaire. Bir şeyler zulmün çıban başı. Orta Doğu'daki haksızlıkların, fitnelerin, fesatların çıban başı nedir? İsrail. Gürdan'daki bu çatışmalar neden oluyor? İsrail'in bir dolabı vardı onda. Irak'la İran savaşı niye oluyor? İsrail kapıştırmıştır da onda. Çünkü onlar birbirine kapışmasalar İsrail'le kapışacaklar. O onun oyununu tezgahını bilir. O onda çok elektronik tezgahlar var. Onun alasını biliyor. Her tarafa yetişiyor. İsrail'i küçük görür bazıları. Küçük görmeye lüzum yok. Devlet olarak küçüktür. Arkasında Amerika var. Yani onun için dört bir yandan saldırıyorlar. Bir şey olmuyor. Hava hücumu yapmak istiyorlar. Hava şemsiyesine alınmış. Bir şey olmuyor filan. Böyle süper devletlerin himayesi altında olduğundan Müslümanların da silahları yok. Efendim gerekli modern cihazları yok. efendim radarları, uçakları, güdümlü füzeleri vesairesi vesairesi ilimde geri kaldıkları için, teknolojide ilimde geri kaldıkları için şimdi burunlarından geliyor Müslümanlar. Evvelce geri kalmanın, yani bir asır, iki asır önceden beri başlamış olan geride kalmanın acısını hemen hissedip parayı pulu hemen böyle bu sahaya aktarmaları gerekirken bizimkiler Dolmabahçe Sarayı yapmışlar. Ya Topkapı Sarayı'nda otur. Borçlanarak yapmışlar onu. O süslü güzel, evet güzel. Ne yapacaksın? İşte içi bomboş, müze olarak duruyor. Topkapı Sarayı'nda otursaydın ne olurdu? Minder'de otursaydın ne olurdu? Avize olmasaydı ne olurdu? Şu camiye getirmişiz, şu avizeyi koymuşuz. Diyelim ki avize olmasaydı kıyamet mi kopar? Kıyamet kopmazdı. Bir şey olmazdı. Halı olmasa, tahta olsaydı, hasır olsaydı ne olurdu? Bir şeycik olmazdı. Duvarlarda nakış olmasaydı ne olurdu? Müslümanların içi mamur olduğu zaman dışarısı sade olur. Kıymeti yok. İnsanın İçinde harabiyet başladığı zaman dışa süsle düşer. Çünkü içi harap olmaya başladı. O zaman başka dışarıdaki nakışlarla oyalanıyor. Peygamber Efendimiz'in mescidinin acaba avizesinde kaç tane lamba vardı? Zemininde acaba Sivas halısı mı vardı? Bünyan halısı mı vardı? İpek halı mı vardı? Yün halı mı vardı? Efendim bilmem ne halısı. Duvarları acaba kim bilir altın yaldızla mı süslüydü? Kapıları altından mıydı, gümüşten miydi? Hayır, hayır. Hurma dallarından örtülmüş, efendim çamurla sıvanmış. Ama içinde peygamber vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın seyyidül evvelin vel ahirin ve inneke le ala hulukin azim diye methettiği ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin diye alemlere rahmet olarak indirdiğini, gönderdiğini beyan ettiği ve ma erselnake illa kâfeten linnâsi beşiren ve nedîrâ. Bütün insanlığa, değil sadece Araba, Aceme, eski dünyaya, Asya'ya, Afrika'ya, efendim Avrupa'ya, Amerika'ya ve Feza'ya. Kâfeten linnâsi, bütün insanlara peygamber gönderdiğini, bildirdiği peygamber var. O zinet yetmez mi? Onun tuttuğu yer altından, gümüşler, elmaslar daha kıymetli. Yürüdüğü yer, gölgesi yere düşmezdi. Ayak bastığı yer kıymetli. Abdest aldığı zaman sularını kapışır giderler. Bize de bir parçası şey yapsın diye. Yüzüne bakmaya kıyamazlardı. Mescitten geldiği zaman, kapıdan içeriye girdiği zaman herkesin başı böyle hürmetinden önde, sadece Ebu Bekir Sıddık ve Ömer'ül Faruk yakınlıklarının yüksekliğinden dolayı bakabilirlerdi. O onlara tebessüm ederdi, onlar ona tebessüm ederlerdi. Ötekilerin iclalinden, saygısından, ihtiramından gözleri yerde dururdu. Konuştuğu zaman kıpırdamazlardı. Başlarının üstünde bir kuş varmış da kıpırdarlarsa kaçacakmış gibi bir saygıyla dinlerlerdi. Hitap edecekleri zaman anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü şu iş nasıldır diye analarını babalarını ortaya kurbanlık koyup öyle konuşurlardı. Yeter. Ama insanın içinde iman cevheri söndüğü zaman artık süslenmeye başlıyor. Süslenmenin de sonu yok. Ya işte bu güzel elbiseyi giydin ya, ama parmağımda yüzük yok. Al şu yüzüğü, altın yüzüğü tak. Ya bu devirde altın yüzük takan kadın mı var? Elmas olsun. Al şu elması. Ya bu kadarcık ucuz elmas mı olur? Şöyle koca taşlı olsun. Üstünde yakut olsun da kenarında 12 tane de pırlanta olsun. Veyahut zümrüt olsun da bilmem ne olsun. Sana gelmez. Hadi bir tane öylesini alalım. Tak bunu. Koleksiyon yapmaya kalkar mısın? Mücevher koleksiyonu yapmak. Yani sonu gelmez. İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncü vadiyi gene ister. Ya Rabbi bana bir vadi daha altın versene. Yani gözünü topraktan gayrisi doldurması. Ölecek, kafatası çürüyecek, topraklar içine şey yapacak. O zaman dolar bu göz. Başka türlü dolmuyor. İman olmazsa. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize iman kuvveti versin. İç ziyneti versin. Kalp mamurluğu versin. Efendim iç aydınlığı ihsan eylesin. Tabii Müslümanlar böyle geri kalınca koskocaman bir devleti Aliye-i Osmaniye'miz vardı. Ta Belgrad'lardan başlardı, Macaristanlardan, Budapeşte'lerden başlardı bu memleketimiz. Suudi Arabistan'dan Hint Yarımadası'na kadar uzanırdı. Afrika'dan Sudan'ın aşağısına kadar, adlarını bilmediğimiz diyarlara kadar uzanırdı. Efendim bilmem Kırım'dan Kazakistan'a, efendim Kazan'a, şimdi Leningrad denilen yerlere kadar uzanırdı. Romanya'dan efendim Polonya'ya kadar uzanırdı. Bu devletleri Allah-u Teala Hazretleri bizim Allah yolunda ihlaslı çalışmaları dolayısıyla dedelerimize vermişti. İhlastan ayrıldık diye dedelerimizden aldı. Zevke düştüler, keyfe düştüler, eğlenceye düştüler diye aldı. Çünkü parayı bulunca insanoğlunun tabii kafa yapısı, ruh yapısı innel insane leyetgâ er-râhus tâvina. İnsanoğlu kendisini müstahini gördü mü, ihtiyaçsız gördü mü, zengin gördü mü ne yapar? Tuğyan eder, azar. Parası cebinde bol, keyfi tıkırında, efendim bu sefer ya şu araba idare etmiyor mu? Ediyor. Ötekisini ister. Yani 10 milyona araba varken 50 milyonluğunu ister. 50 milyonluk varken 200 milyonluğunu ister. Arabanın motorunda artık yapılacak bir başka bir şey kalmadığı zaman arabanın kapısını altından yapar. Çamurluğunu altından yapar. Boksör bizim yapmadı mı öyle? Çok para kazandı. Bizim Muhammed Ali boksör, Amerikalı. Eğer gazeteler yalan uydurma yazdılarsa bilmiyoruz. Gazeteler yazdı ki arabasının çamurluğunu altından yapmış. Ne olacak? Karısı sonra ona bir oyun etti. Ayrıldılar. Büyük tazminatlarla karısına geçti paralar. Büyük oyunlar döndü. Yani adam parayı dövdü, yumruk attı, yumruk yedi. Müslümanlar da onu Müslüman diye sevdiler, okudular, şey yaptılar, takip ettiler. Buraya şey yaptılar. Arabasının çamurluğunu altın yapmak bir fayda vermez. Vermez. Yanlış bir yol. Müslüman mütevazı olacak, sade olacak, imanını takviye etmeye bakacak, kalbini takviye etmeye bakacak. Müslümanlar paraya pula düşünce, Topkapı Sarayı yetmeyip Dolmabahçe Sarayı almaya şey yapınca, kalkışınca, onu yaptırma, süsüne, ziynetine, avizesine, Avusturya'ya şu kadar para ver, bilmem nesine bu kadar para ver diye gidince, hazinede para kalmayıp borçlar başlayınca, kocaman İstanbul Erkek Lisesi Düyun-u Umumiye Dairesi diye kuruldu. Avrupalılar borçlarını almak için kendileri daire kurdular. Halkın gırtlarına kendileri yapıştılar. Borcunu ver bize diye. Şimdi de aynı durumdayız. Şimdi de aynı durumdayız. Dış borçları alıyoruz. Efendim uğraş gidin faizini ancak ödeyebiliyoruz. Öyle bir sistem kurmuş Amerikalı, Avrupalı ki ancak uğraş gidin verdiğin zaman herifin faizini şey yapıyorsun. Ancak karşılayabiliyorsun. Yani seni haraca bağlamış. Yani küsmeyeceğin, darılmayacağın, kalbinin kırılmayacağı, onurunun rencide olmayacağı bir şekilde haraca bağlamış, her yıl oluk gibi efendim faiz parası onlara gidiyor, durdukları yerden inek sağar gibi sağıyorlar milletleri. İşin doğrusu bu. Faiz yok. Verdiğim borcu öderim diyemiyoruz. Diyebilsek Suudi Arabistan demiş diye gazeteler yazıyor. Bizde faiz haram, faizini ödemeyiz, ana parayı ödeyelim demiş filan diye. Yani gazetelerde okuyoruz. Neyse, ipin ucunu kaçırmışız. İpin ucunu kaçırdığımız için bu hallere düşmüşüz. O memleketler yerinde yeller esiyor. Yerinde yeller elden çıkıyor. Elden çıkınca da düşman geldiği zaman oradaki bizim akrabamıza, kardeşlerimize, dindaşlarımıza neler yapmış. Asmış, kesmiş, öldürmüş, yağmalamış, hapse atmış, yapıyor hala. Onlar gitti. Şimdi de şey yapıyor. Ama bu zulmün bir sonu gelecek. Bu zulmün bir sonu gelecek. Hadis-i şerif de işte böyle buyuruyor. Bu zulmün böyle artacak. Sağa saldır, sola saldır, öldür, vur, kır, bilmem ne filan derken işte bu harbin bir harp olacak. O harbin sonunda demek ki dağlar, taşlar yaka silkecek ki arkamda Yahudi ver, gel öldür diyecek. Bu halde Müslüm'de olan hadis-i şerif. Ne diyeyim, sözün de bir kıymeti yok ki, yani bir kulağından giriyor insanların, bir kulağından çıkıyor. O zamanın insanları da birlik beraberlik olamamış, hep bu oyunlara gelmişler. Yani Arap'ı bir başka türlü kışkırtmış, bizden kopartmış, bizi bir başka türlü kışkırtmış filan derken parça parça bölünmüş, parça parça bölünce de yutması kolay oluyor, yutmuş. Orada bir İsrail devleti 1949'da kuruldu yani. Yani o zamana kadar yoktu. O zaman İslam diyarıydı. Ama bir Suriye var, bir Lübnan var, bir Irak var, bir Ürdün var, efendim bir efendim Suudi Arabistan var, bir Küveyt var, bir Katar var, bir Bahreyn var. Niye bu kadar küçük küçük bölünmüş bunlar? Ne sebep var? Halkı mı ayrı? Büyük dağlar mı var aralarında? Tabii coğrafi engeller mi var? Hiçbir şey yok. Emperyalistlerin parselasyonunda şurasını şöyle yapalım, burasını böyle yapalım diye olmuş şeylerdir bunlar. Müslümanlar birbirleriyle uğraştığı zaman neticesi tarihte ne oluyor? O dersi alalım biz asıl. Müslümanlar birbirleriyle çekiştiği zaman atı alan Üsküdar'a geçiyor. Yorganı çekip kapan, yorganı alıp gidiyor, ondan sonra kavga bitiyor. Onun için Müslüman, Müslümanın kardeşidir, kavga etmez. Müslüman, Müslümanla boş yere uğraşmaz. Bu kadar düşman varken, bu kadar hasım varken, bu kadar açık göz varken, bu kadar kurt varken, bu kadar tilki varken, bu kadar domuz varken, affedersiniz, efendim, Müslüman gözünü açacak. Yaban domuzu. Şöyle dişleri vardır. Bir daldırdığı zaman parçalar insan karnını bile. Yani ehli de değil, yaban domuzu. O bakımdan Allah-u Teala Hazretleri bize akıl fikir versin. Birlik beraberlik versin. Birlik düzen versin. Birbirimize karşı sevgi saygı versin. Anlayış versin. İnsanın dostunu da bilmesi lazım, düşmanı da tanıması lazım. Bu da ferasetle olur. Feraset de kamil imanla olur. Nasıl birbirine bağlı? Nasıl gelip de imana bağlanıyor? Nasıl hem dünya hayatı hem ahiret hayatı imana bağlanıyor? Başka çare yok. Yani ben iyi Müslüman olmazsam dünyam mamur olur mu? Hava alırsın. Dünya da harap olur, ahiret de harap olur. Hasiret dünya ve ahiret. Dünyası da ahireti de hüsrana uğramış insan olursun. Dünyanı da güzel yapmak için mümin olmak zorundasın. Ahiretini de güzel yapmak için mümin-i kamil olmak zorundasın. Başka hiç çaren yok. İmana gel, boşuna kıpırdayıp durma. Hak yola gir, Allah'ın emirlerine muti ol, yolunda daima. Millet Allah'ın yolundan gayri yollarda kurtuluş çaresi arıyor. Yok ki. Yok ki çare. Hem de bu asırlar boyu çalışmalardan denemedin mi? Anlamadın mı? Yani bu kadar zaman geçti, anlamadın mı? La tekumu saatu hatta tukatilu huze ve kirmane minel e'acime humurul vücuhu fustul unufu sigarul a'yune kâne vücuhuhum el mecan el mutraka ni'aluhumuş şa'ar. Buhari'de, Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la tekumus sa'a, kıyamet kopmaz hatta tukatilu, savaşmadıkça sizler huz ve kirman minel e'acim, Acem diyarından olan o Kerman ve Huzistan denilen yerdeki Acemlerle çarpışmadıkça, ki onların efendim humurul vücuh, yüzleri kırmızı, kızıl yüzlü, kırmızı yüzlü, fustul unuf, basık burunlu, burunları basık, yüzleri kırmızı, sigarul ayun, efendim küçük gözlü, gözleri küçük, yüzleri kırmızı, burunları basık, efendim kâne vücuhuhum, yüzleri kel mecan el mutraka, üzerine deri geçirtilmiş bir efendim kalkan gibi yüzleri. Yani etli ve sert, katı, kalın derili, böyle huz ve kırman ahalisiyle. Ni'aluhum eşşar, efendim nalları, yani ayaklarına giydikleri nalınları, ayakkabıları, efendim pabuçları, deri kıl olan, keçe olan veya kıl olan böyle bir kavimle çarpışmadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi Huz ve Kirman'da böyle bu tipte insanlar hali hazırda yok. Yani İran'ın birer mıntıkası, orada oradaki kavimlerin yüz tavırları, şekilleri bu tarzda değil. O zaman, kıyametin koptuğu zaman, demek ki İran'ın orası şöyle bir istilaya uğrayacak. Bu tipte insanlar, yani bu daha ziyade böyle bu Moğolistan filan tarafı tipi gibi görünüyor. Nitekim efendim aynı vasıflarla bir başka hadis-i şerifte la takumu saatu hatta tukatil Türk, Türklerle çarpışmadıkça efendim kıyamet kopmaz. Sigarul ayun, küçük gözlülerdir. Humurul vücuh, efendim kırmızı yüzlülerdir. Zülfül unu, efendim basık burunlulardır. Ki enne vücuhehum el mecan el mutraka, sanki yüzleri böyle geri kaplanılmış kalkanlar gibi dir diye bir hadis-i şerifte de şey yapıyor. Demek ki aslında onlar Türk dedikleri zaman şeyleri kastediyorlar. Efendim bu Orta Asya'nın kuzey doğusu mıntıkasındaki şeyleri kastediyorlar. Demek ki Moğol tarafından, Sibirya tarafından gelecek kimseler olduğu anlaşılıyor. Hali hazırda İran'da o çeşit kavimlerin olmadığından oraların öyle bir, belki bizim bugünkü tabirlerle söylememiz gerekirse, böyle bir Rus istilası gibi o tarafa doğru böyle bir istila olma ihtimalini gösteriyor. Ni'aluhum hatta tukatilu kavmen ni'aluhum eşyar, şeyleri giydikleri ayakları deri, kıl olan bir kavimle çarpışmadıkça kıyamet kopmaz. Li'tiyenne ala ahadikum zemanun, bu sonunda da bir de müjde var veyahut bir başka şey var. Li'tiyenne ala ahadikum zamanun, sizin birinize öyle bir zaman gelecek ki sizin üzerinize, le en yerani ehabbu ileyhi, beni görmek onun için daha sevimli olacak, min en yekune lehu misle ehlihi ve malihi, yani malı ve ailesinin fertlerini hepsini verecek kadar çok efendim böyle bir şey ye bedel, o kadar büyük bir bedel mukabilinde beni görmeye şevk duyacak, o kadar arzulu insanlar gelecek. Yani ailesinden, malından kat kat daha sevgili, Resulullah Efendimizin sevgili olduğu öyle özlemli insanlar, Peygamber Efendimiz'e öyle sevgi duyan insanlar gelecek. Dördüncü hadis-i şerif, la tekumu sa'atu hatta tatlu aşşemsü min mağribiha fe izâ talaat min mağribiha zera'ehen nasu amenu ecme'une fetilke hine la yenfa'u nefsen imanuha lem tekün amelet min kabl. Bu da Buhari'de ve Müslim'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de, Ahmed İbn-i Hanbel'de, yani dört sahih hadis kitabında olan bir hadis-i şerif. Bu da kıyametle ilgili. Burada da buyuruyor ki kıyamet kopmaz hatta tatlu eşşemsü min mağribiha, güneş batı tarafından, battığı taraftan doğmadıkça. Doğduğu taraf doğu. Yani şarktan doğup garptan batıyor. Garptan doğmadıkça güneş batma, güneş garptan doğmadıkça, batış yerinden gerisin geri doğmadıkça kıyamet kopmaz. Böyle batıdan doğduğu zaman ise güneş, o zaman verâhen nâsü, batıdan doğduğunu insanlar gördüğü zaman, demin doğru okuyamadım, orada hemze var gibiydi, verâhen nâsü, onu gördükleri zaman âmenû ecmeûn, hepsi iman edecekler insanlar, ama o zaman fetilke hine, bu o zamandır ki la yenfa'u nefsen imanuha lem tekün amenet min kabl, daha önce iman etmemiş olan kimseye iman etmenin artık fayda vermeyeceği bir zamandır o zaman. Tevbe kapısı kapanmıştır. Artık kıyametin alametini gördü, aklı başına geldi. Aman ya Rabbi, inandım, kabul ettim ya Rabbi. Geçmiş olan. O artık işin bitmiş olduğu zamandır. Tabii bu hadise, yani insanlar yatacaklar, uyuyacaklar, uyuyacaklar, güneşi sabah doğacak diye bekleyecekler, iki gece, üç gece doğmayacak, sonra batı tarafından doğacak diye böyle bazı bilgiler, izahlar veriliyor. O artık kıyametin bundan sonraki hadiselerin peş peşe sökün edecek. La tekumu sa'atu hatta yemurrar racülü bi kabrir racülü feyekulü ya leyteni mekânehu. Bu da yine Buhari'de, Müslim'de, Ahmed İbn Hanbel'de efendim var. Kısa bu beşinci hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi başka bir adamın kabri başından geçerken ah keşke onun yerinde ben olsaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmayacak. Yani kabirdeki insanların yerinde olmayı arzulayacak insanlar. Keşke şunun gibi daha evvelden ölmüş olsaydım diye. Yani bu belaların, efendim, karşılaşılan hadiselerin şiddetinden, dehşetinden, o şeyleri görmemek için keşke daha önceden ölmüş olaydım diye. Bu tabii kıyamet, biliyorsunuz, başka hadis-i şeriflerden belki duydunuz. Efendim, insanların umumiyetle şerlileri üzerine kopacak. Yani şerlileri üzerine kopacak bu kıyamet. Tabii çok üzüntüler, çok belalar, çok musibetlere uğrayacak insanlar. Onların ucu göründüğü zaman kabrin yanından geçerken ah keşke ben ölmüş olaydım da bu dertleri görmeseydim diyecek. Allah-u Teala Hazretleri bizleri hıfz-ı himaye eylesin. Allah-u Teala Hazretleri bize kötü günler göstermesin. Amin. Ama yani şunu da aklımıza iyice yerleştirmeliyiz ki bizim imanımıza amellerimizin salih olmasına bağlı. Yani duaları Allah-u Teala Hazretleri kabul eder. Allah-u Teala Hazretleri efendim duaları kabul edicidir. Fakat bizim yolunda yürümemiz lazım. Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini tutmamız lazım. Allah'a asi olup günahlar işleyip hatalar işleyip dinden imandan uzak yaşayıp da tam böyle emareleri gördüğü zaman iman etmenin kıymeti olmuyor. Yani o zaman iman ettim dese bile kıymeti olmuyor. Müslümanlığa sımsıkı sarılalım. Bu kıyamet alametlerini ifade eden hadis-i şerifleri okudukça benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Sımsıkı İslam'a sarılmaktan başka bir çare yoktur. Bu alametler hakkında eski insanlar şerhler yazmışlar, alimler. Kendi zamanlarındaki bazı hadiseleri onlara yakın görmüşler. Bu hadis-i şeriflerin izahına yakın görmüşler. Mesela Moğol istilası var. Meşhur Moğol istilası var ki 13. asırda oldu. O Moğol istilası geldiği zaman hakikaten İran'ı da çiğnedi geçti. Ne Kirman'ı kaldı, ne Huzistan'ı kaldı. İşte hakikaten basık burunlu, keçe ayaklı, tam böyle yani hadis-i şerifte şey yapılan, tarif edilen Bağdat'a kadar geldiler. Bağdat'ı, o Bağdat ki Abbasilerin baş şehriydi. Hala Bağdat gibi diyar olmaz. Bağdat öyle bir diyar ki Bağdat'ın emsali görülmez. Türbeler var, camiler var, kubbeleri altın. Yani şu bizim kurşun kubbe yerine altın kubbe koymuşlar. Minareleri altın, kubbeleri altın. İçine giriyorsun türbenin, caminin, süs, zinet, şaşaa, elmas, pırlanta, camlar, aynalar, pırıl pırıl. Yani görenler ancak anlayabilir, görmeyenler Türkiye'de saraylara bile gitse göremezler. Bağdat gibi bir diyar olmaz. Ama o diyarı bir de Abbasilerin zamanında görseydik biz, Moğol istilası olmadan önce görseydik, kim bilir nasıl bir diyardı. Bir girmişler oraya, o zaman müşrik bu Moğol orduları, o zaman hepsi kafir. Müslümanları yenmişler, başlamışlar Afganistan'dan şeyden böyle yene yene yaka yıka gelmeye, Bağdat'a gelmişler. Bağdat'ı da yakmış yıkmışlar. O kadar adam kesmişler ki Bağdat'ın nehri kıpkırmızı akmış günlerce. Bütün kütüphanelerdeki kıymetli güzelim dini kitapları dünyanın her yerinden toplanmış, kim bilir neler vardı. O kıymetli eserleri suya atmışlar. Günlerce onun mürekkebinden nehir kara akmış. Öyle bir şey. Bizim Anadolu'ya gelmişler. Sivas'ı yakmışlar. Bilmem nereyi yıkmışlar. İşte Konya'ya kadar gelmişler. Filan. Yani o hadise olmuş bitmiş. Belki de. Belki ikinci defa bir daha olacak. O asıl hadise değil de belki bir kere daha olacak. Bilmiyoruz. Olanın olup bittiğini ve artık başka emare de kalmadığını mı gösterir? Yoksa bundan sonra bir kere daha, şimdi gene o Rusya'dan, Moğolistan'dan bir istila daha mı olacak? Onu bilemiyoruz artık. Allah bilir. Allah göstermesin. Ama hadis kitaplarının şerhlerine bakacak olursanız bu alametlerin hepsinin kendi zamanlarında olmuş bitmiş olduğunu söylüyorlar. Yani bizim ile kıyametin kopması hadisesi arasında muhterem kardeşlerim bir ince iplik var. Pat diye o da koptu mu gittik. Yani o tutuyor gibi böyle bir hal var. Her şey tamam olmuş. Bitmiş. Bir ip tutar hale, incecik bir ip, o da böyle çatırdayıp duruyor. O durumda gibiyiz. Zaten Müslüman öldüğü zaman kıyameti kopmuş olacağından her zaman ölüme hazır olur ama bu devirde bütün bu alametleri hadis-i şeriflerde zikredilen şeyleri gördükten sonra insanın nasıl olur da gafletle vakit geçirmesi mümkün olur? Nasıl olur da yılbaşında hindileri çevire çevire doldura doldura yerler? Nasıl olur da içkileri içerler, kumarları oynarlar? Müslümanları, kafire sözümüz yok. Müslümanları, hocam diyor bir apartmanda oturuyoruz diyor. Tepeden tırnağa hepsi hacı hoca Müslüman. Hoca demeyelim, belki hocası pek bir şey yapmaz da. Ama hacı, hacca gidiyorlar. Efendim, Yılbaşında diyor, gürültülerinden uyuyamazdık diyor. Şimdi çekildik, oradan da rahat ettik diyor. Yani yılbaşı gelince akla kara belli oluyordu. İmanına sımsıkı sarılanlar sarılmıyor. Başına bu kıyamet kopması yakınsa insanların, bu gaflet niye? Bu kadar gaflet ile böyle niye şey yaparlar? Allah-u Teala Hazretleri bizi gafletten uyarsın. İmanı kamil sahibi eylesin ve mümini kamil eylesin. Doğru yolda yürüsün. Salih ameller işletsin. Helal pak gıdalarla beslenmeyi, rızıklarla rızıklanmayı nasip eylesin. Haramların her çeşidinden cümlemizi uzak eylesin. La tekumu sa'atu hatta yahrucu raculun min kahtan yesukun nase bi asahu. Buhari'de ve Müslim'de. Efendim, kıyamet kopmaz, Kahtan şehrinden, bölgesinden bir adam çıkıp insanları asasıyla, sopasıyla insanları sevk etmedikçe, yani yönetmekten kinaye, insanları yönetmedikçe kıyamet kopmaz. Kahtan Yemen diyarında bir yer adıdır. Efendim, oradan kahtani bir adamın çıkacağı ve insanlara hakim olup onları sevk ve idare edeceği bildiriliyor. La takumu saatu hatta yahruca kavmun ye'kuluna bi elsinetihim kema ta'kulul bakaru bi elsinetiha. Kıyamet kopmaz, dilleriyle yemek yiyen, yani sığırların efendim dilleriyle yedikleri gibi dilleriyle yemek yiyen bir kavim türemedikçe kıyamet kopmaz. Yani elim var şey yapsana, yani alçaklıktan hayvan gibi böyle bir aşağı ki diliyle yemek yiyor. Yani köpekler hani bakar vesaire filan gibi. Bu yani rezaletten bir sahne olmuş oluyor. La tekumu sa'atu hatta yemlikel arda raculun min ehli beyti ecla akna yemle'ul arda adlen kemamülüet kablehu zulmen yekunu seb'asinin. Bu da Mehdi aleyhisselam ile ilgili bir hadis. Bu da Ahmed İbn Hanbel'de, Müslim'de ve sair kaynaklarda var. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden kısaca bildiriyor. Kıyamet kopmaz, yeryüzüne benim ehli beytimden efendim bir adam hükmetmedikçe, hakim olmadıkça. Yani sonunda bütün Müslümanlar efendim böyle bir mübarek zat tarafından idare edilecekler. Efendim, ecla geniş alınlı, pırıl pırıl nurlu alınlı. Akna şöyle zarif, güzel, endamlı, burunlu efendim tarif ediyor şeklini Peygamber Efendimiz. Ve yaptığı işler yemle'ül arda adlen, yeryüzünü adaletle dolduracak. Kema mülüet kablehu zulmen. Daha evvel zulüm ile nasıl öteki insanlar doldurmuşsa yeryüzünü, o zulmü izale edecek. Efendim adalet dolduracak yeryüzünü. Her şey adaletli olacak. Kurtla kuzu yan yana kalacak. Yani kimse kimseye zarar vermeyecek onun himayesinde, onun idaresinde. Böyle bir mes'ud, mutlu, muhterem efendim devir, özlenecek bir devirde yaşayacak insanlar. La takumu saatu hatta yurfa ar-rüknü vel Kur'an. Kıyamet kopmaz, rükün ve Kur'an kaldırılmadıkça. Rükün, Kabe-i Müşerrefe'nin Hacer-i Esved köşesi. Rükün köşe demek, direk demek aslında. Kenar şey, Kabe'nin bir köşesi öyle olduğu için efendim rüknü Hacer derler. Bir köşesi kuzeydekine efendim rüknü Irak derler. Ötekisine rüknü Şam derler. Daha ötekisine yani Hacer-i Esved'in şeyinde rüknü Yemen derler. Dört köşesinin böyle dört adı var. Kabe-i Müşerrefe'de efendim Hacer-i Esved kaldırılacak efendim ve Kur'an-ı Kerim kaldırılacak. Kur'an-ı Kerim kaldırılmadan, Kabe kaldırılmadan kıyamet kopmaz. Yani kıyametin alametlerinden birisi de bu olacak. La takumu sa'atu, hızlı geçiyorum çünkü kıyamet alametleri daha belki öteki sayfaya kadar da devam edecek. Bunları uzun uzun anlatacak olursak önümüzdeki haftada ancak bitecek gibi. Biraz kısa izah ederek geçiyorum. İleriye doğru şeyler ama bize bazı ibretler verebilirse alalım onları. La takumu sa'atu hatta yudebbirer racülü emre hamsine mre'etin. Kıyamet kopmaz, bir adam, bir kişi 50 tane kadının işini idare etmedikçe. Bu erkeklerin azalmasından, kadınların çoğalmasından olacak. Belki harpler, dertlerden dolayı erkek kalmayacak ortada. Efendim kalacak kadınlar ondan dolayı olacak. La tekumu saatu hatta yekune zühdü rivayeten vel vera'u tasannu'an. Kıyamet kopmaz, bu züht, takva dediğimiz şey rivayeti kalacak ancak. Adı kalacak, kendisi yok ortada. Böyle olmadıkça kıyamet kopmaz. Vel vera'u tasannu'an. Böyle takva ehli olma hali yapmacık ve züht denilen şey lafta kalmış, rivayet halinde kalmış. Ortada aslı kalmamış. Olmadıkça kıyamet kopmaz. Yani ahlak bozulacak, dindarlık azalacak, kalmayacak. Zahit dediğin adam, züht dediğin şey bulunmayacak ve rivayeten bir zamanlar insanlar dünyaya kıymet vermezlermiş, ibadet ederlermiş, paraya pula aldırmazlarmış, Allah yolunda yürürlermiş, rivayet. Yok ki ortada herkes gözünü böyle maddeye şey yapmış, saldırmış, ahireti unutmuş ve vera da yapmacık, riyakarlıkla yapılıyor. Yani adam takva ehli görünüyor, dindar görünüyor ama yapmaz. Hepsi şey, rol yani. Rolden ibaret. Böyle olmadıkça kıyamet kopmaz. Yani huylar bozulacak, dindarlık azalacak demek. Onun için dindar olalım diyor. Onun için dine sarılalım diyorum. Çünkü dindar oldukça dindar insan kainatta kıyamet kopmamasının garantisidir. Kalbinde Allah Allah diyen zikri müdam haline erişmiş, yani kalbi uyurken, uyanıkken, yatarken, çalışırken Allah diyen insanlar var. Alıştırıyor kalbini. Allah Allah Allah Allah Allah, o devam ediyor. Şimdi biz konuşurken kalbimiz atmıyor mu? Tık tık tık tık, herkesin kalbi atıyor çünkü canlıyız. Onun gibi Allah Allah diyen insanlar var. Onlar yeryüzünde durdukça kıyamet kopmayacak. Allah diyor. Allah Allah diyor. Onlar bulundukça kıyamet kopmayacak. Onun için sarılalım. Yani bunlardan hükmü şöyle çıkartalım. Madem o öyleymiş, o halde zikre sarılalım. Madem ki zühd ve vera adı kalmış olacak, rol olarak yapılıyor, o zaman biz hakiki zahid olalım. Hakiki vera ehli insan olalım. Güzel, has halis Müslümanlık yapalım da Allah-u Teala Hazretleri bu kıyamet belasını çok uzaklara def etsin. Bizler görmeyelim. Mutlu, bahtiyar yaşayalım. Bu bizden sonrakilere şey olsun. Dindar olalım. Veyahut kopacaksa hiç olmazsa biz yolunda yürürken kopsun. Yani Allah-u Teala Hazretleri bir gün bu canı alacak bizden. Verdiği emaneti alacak. Ver bakalım, o canı sana emanet vermiştim. Ver geriye. İrci'i, dön. Herkes bu hayat bitecek. Ahiret hayatına geçecek ya. Sevdiği, razı olduğu bir kul olarak Allah bizi güzel bir hal ile ruhumuzu teslim alsın. Ahirete mümini kamil olarak intikal ettirsin. Allahümme la tuhricna minet dünya hatta terda anna. Ya Rabbi, bizi sevdiğin, razı olduğun bir kul haline getirmedikçe dünyadan çıkartma. Yani o haldeyken canımızı al diye dua var. Allah bizi öyle eylesin. Amin. Ve sonuncu hadis-i şerif sayfanın efendim, la tekumu sa'a hatta tetena kerrel kulubu ve tahtelifel akabilu ve yahtelifel ihvanu minel ebbi vel ümmü fiddin. Kıyamet kopmaz, kalpler birbirlerine efendim aykırı ve muhalif olmadıkça ve tahtelifel akabil tahtelifel akabil, sözler farklı farklı, her kafadan bir söz çıkıyor, belli bir müşterek değer kalmamış, herkesin efendim tutturduğu yol farklı olmadıkça kıyamet kopmaz. Ve yehtelifel ihvanu minel ebbi vel ümmi fiddin. Annesi babası bir kardeşler, dinde farklı olmadıkça kıyamet kopmaz. Aynı anadan babadan gelmiş, birisi Müslüman, ötekisi başka bir dinde. Hristiyan, Yahudi, kafir vesaire vesaire. Yani ana baba bir insanın dinleri farklı olur mu? Ne görmüşse öyle olması lazım. Ama bozulacak, aile bozulacak, aile görgüsü terbiyesi bozulacak, İslami eğitim bozulacak, Müslümanların evlatlarını Müslüman yetiştirmesi imkanı zedelenecek. Böylece bakacaksın ki Müslüman bir anadan babadan bir kardeş doğru yolda, bir kardeş eğri yolda. Birisi Müslüman, birisi kafir, birisi Hristiyan, birisi Yahudi filan. Neyse yani, böyle olmadıkça kıyamet kopmaz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi dünyanın ve ahiretin, bildiğimiz bilmediğimiz, okuduğumuz okumadığımız, o kendisi her şeyi daha iyi biliyor, her çeşit şerlerinden, tehlikelerinden korusun. Amin. O tehlikelerin çareleri nedir onları da bilmiyoruz. İlaçlar nedir onları da bilmiyoruz. Yalnız bir şeyi çok iyi biliyoruz ki hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize yeter. Sığınırsak, tevekkül edersek kafi gelir. Her türlü sıkıntıda, her türlü dertte,

كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي فترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin acizane nacizane yapmış olduğumuz müzakere-i ilmi hadisimize hatm-ı haceganımızı kardeşlerimiz tarafından ayrı ayrı okunmuş olan 4 adet hatm-ı Kur'an-ı Kerim'i, 72 bin adet kelime-i tevhidi, sair ibadet ve taatlerimizle beraber lütfunla kereminle kabul eyleyip, amin. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan ücru mesubatın mislini evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne, duasına bizleri nail eyle. Amin. Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına vesaire enbiya ve mürselinin ervahına ve cümle evliyaullahın ruhlarına ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih Turuk Aliye'mize ve halifelerine hediye eyledik vasılayla. Bu hatimleri okumuş kardeşlerimizin anne ve babalarının ve ahirete göçmüş olan sair yakınlarının ruhlarına ikram eyle. Amin diyen kardeşimizin, kardeşlerimizin, cemaatimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Beldemizin medarı iftiharı enbiya ve sahabe ve tabi'in ve salihinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümlesinin ruhlarını şu hediyelerimiz ile memnun ve mesrur eyle. Amin. Kabirlerini pür nur eyle. Amin. Makamlarını âlâ eyle. Amin. Derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbi bizleri de dünya ve ahiretin hayırlarına nail eyle. Amin. Bizlere tevfikini refik eyle. Amin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, ahkamına uymayı bizlere nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i bizlere kabirde yoldaş eyle. Amin. Kıyamette şefaatçi eyle. Amin. Ya Rabbi sırattan yıldırım gibi geçmemize vesile eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sımsıkı temessük eylemeyi, sarılmayı, onu ihya etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edenlere vaat edilmiş olan şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i aziz eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Amin. Ya Rabbi mazlum ve aciziz bize yardım eyle. Amin. Kafirlere karşı bizleri mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı nasip eyle. Amin. Esir ve mazlum ve mağdur kardeşlerimizi esaretten, zulümden, kadirden halas eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin cümlemize helal ve pak kıyıp kazançlar nasip eyle. Amin. Bu kazançlarımızla bizleri helallerinle perverde eyle. Amin. Kazançlarımızla hayratu hasenat ve sadakat-ı cariyat yapmayı nasip eyle. Öldükten sonra da arkasında bıraktığı hayırlar sayesinde amel defterleri kapatmayıp sevap kazanmaya devam eden bahtiyarları bizleri de dahil eyle. Bizleri de arkalarımızdan böyle hayır dualarla alacak evlatlara, zürriyetlere, dostlara sahip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Amin. Sıhhat, afiyet ve saadet, selamet üzere yaşayıp ahirete sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak iman-ı kamil ile Resulullah Efendimizin cemalini göre göre Kur'an-ı Kerim ile ve buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye göçmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Kabirden kalktığımızda mahşer yerinde bizleri Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında böylece haşr-ı cem eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizleri azaba giriftar eyleme. Amin. Cehenneminden azat ettiğin, koruduğun, kurtardığın, cehennemine sokmadığın bahtiyar kulların cümlesine bizleri de dahil eyle. Amin. Cennetine ilk giren bahtiyarlarla beraber bizleri de dahil eyle. Amin. Cennet içine Havz-ı Kevser'in başında da bizleri böylece haşr-ı cem eyle. Amin. O kardan soğuk, baldan tatlı, lezzeti eşsiz, emsalsiz Kevser şarabından doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Firdevs-i Âlâ'da senin cemalini görecek bahtiyarlara bizleri de lütfunla dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsnâ ve habibikel müştebâ ve bi hürmeti esrâri suretil Fâtiha. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim.